Rubín cantaré, lloré, yeah. Eran os meus amoriños, polos que tanto canté, yeah. Polos que tanto canté, yeah. Ay, a la, la, la, la, la, la. Ondas dirá, herba que che dirá, outro lado do río, outro lado do río, onde a auga fai remanso. Dende que falei contigo, nunca tive máis descanso, nunca tive máis descanso. Ai, a la, la, la, la, la, la. Baixamos a música de Tanxugueiras para darlle un saúdo moi cordial, recibir ao presidente do Centro Galego Nós de Sabadell, don Manuel Vázquez Osorio. Moi boas tardes, Manuel. Boas tardes. Pode que non nos escoites gran cousas porque a tecnoloxía anda daquele xeito. Adiantamos che que precisamente a nosa tecnoloxía está un bocadiño en reformas, estáse traballando para poder reformala, pero bueno, que saibas que gravar gravámolo ben. Perfecto. En primeiro lugar, felicitarte porque tivestes fuches o centro de reunión de bueno, dos centros galegos de Barcelona ou polo menos de Cataluña aí no Centro Galego Nós de Sabadell por mediación do secretario xeral de Migración, don Antonio Miranda, non? Efectivamente, o pasado día 23, despois de visitar o secretario de Migración nos diferentes centros galegos de Cataluña, rematouse nunha cea de traballo aquí no local social do Centro Galego Nós de Sabadell. Bueno, con grande éxito para o centro, lógicamente, posto que elixiran o Centro Galego Nós, non foi unha cousa que así o azar, non, senón que específica para vir precisamente a Sabadell, non? Bueno, supoño que un pouco por o traballo que veu desenvolvendo o centro durante todos estes anos, e como non, desta visión que ten o secretario de Migración tan clara de hacia donde ten que ir a galeguidade en Cataluña. Ajá, bueno, que sacáronse conclusións positivas para o centro ou para os galegos en Cataluña? Home, eu vin as diferentes entidades pois que estaban receptivos e con ganas de facer cousas, e basicamente cada un desde o seu punto de vista, e a suma de todos os puntos de vista é o que dá un gran objetivo común da galeguidade. Incluso falouse de que había un centro que quería facer un gran acto, non, de todo o tema da emigración galega, e abriu as outras entidades, facio extensivo. Entonces supoño que están traballando en elo e xa veremos se se fai un acto potente. Dice, confiño que teñamos esa presencia que tiñamos aí moitos anos galegos aquí en Cataluña. Sí, sí, que se esquecese precisamente ese traballo conxunto que existía. Tens razón, tens toda razón, sí, señor. Pero o Centro Galego Nós sigue con a súa actividade con moitísimos actos, porque con moitísimas celebracións, porque o ano pasado falamos contigo de varias cousas, a festa do Glacón, a festa de... bueno, moitísimas cousas, e este ano seguides coa mesma teima, non? Non, seguimos este ano, que pasa que en vez de tres feiras, porque tres festas para montalas era complicado, porque a nivel de papeles e certificacións de carpas, claro, as normativas cada vez máis estritas de normal, faremos dúas, faremos o que a festa galega, que se fará seguramente en maio, e despois faremos a festa do Lacón por outubro. E un pouco isto faise tamén como o pulpeiro que nos ven de Galicia, e lógicamente traer un camión, un trailer, traer as furgonetas ten un coste moi grande. Facémosla un pouco en coordinación con Tarrasa e con Santa Coloma, de tal maneira que aproveita para facer as durante varias feiras, entonces xa non ten que despasarse a Galicia as tres veces como o aforro que ten en gasoil. Claro, claro, aparte de que eso tamén abarca muitísima máis población, non? O feito de facer unha facela precisamente no centro en Sabadell, no centro galego 2. Claro, claro, efectivamente, no, e cando falamos tamén de dos centros de a coordinación e todo, pois tamén eu xa veño dicindo moitas veces que a veces todos estos actos, o facer a festa, un orquesta ou traerlo en conxunto, repercute co abaratar costos, a todos nos pode salir mellor. Claro, claro, lógico. No, no, aproveitar precisamente as sinerxias e as posibilidades que existen precisamente en, que os presidentes fan as cousas precisamente dese xeito, non? Sí, sí, efectivamente. Eu creo que todo, todo o que sea sumar vai a ser positivo para todas as entidades. Entonces este ano concentrades o traballo en dúas grandes celebracións, non? Dúas grandes celebracións, unha en maio e a outra en outubro, pero non paramos aquí porque o domingo que ven temos tamén a asamblea anual de socios na que hai para xa a aprobación da xunta directiva. Esta semana pasada tamén o xoves tivemos unha paella que fixemos aquí entre amigos, éramos casi 30 porque se limitaba. E tuvemos, pues mira, tuvemos a alcaldesa da cidade, do asteniente do alcalde, o concejal de cultura, e a paella fixou a un mismísimo comisario de aquí da Policía Nacional de Sabadell, e tamén nos acompañou o intendente de Mozos de Escuadra, da Policía Municipal, e moitos máis amigos da cidade e de casas culturales. Jalín, o sea que recolledes, pois, agrupación, a asociación recolle, pois, a inquedanza de outras actividades, de outras asociacións e amigos, non? Claro, é dicir, cada centro galego, ademais de a cultura galega, tamén está ubicado nun territorio concreto, non? Aquí en Sabadell, como ben sabes, pois é unha entidade que xa ten unha proyección, unha trayectoria de moitos anos. Este oito está moi aberto a cidade. Sí, sí, sí, además a participación non somente da administración, sino de outros elementos, pois fai que precisamente o Centro Galego 2 teña un prestixio e unha continuidade que ven xa de moito antigo, non? Efectivamente, decir, tamén, como non, decir, temos un centro como local en propiedad, non? E que tú sabes que moitos socios que se fixeran unhas horas de remodelación para historizar hai anos, con un coste importantísimo, xa na empezaranse na época do outro presidente, con un amigo Rogelio, que xa estaba de secretario, claro, xa estamos agora xa prácticamente todos os cartos xa casi estemos pagados. Xa supoño que podremos destinar máis recursos ao tema de formación. Está nun concreto, queríamos ver se contratamos a un profesor de gaita, non? Estamos buscando que tiña unha certa relevancia, eso ben seguro co que falle que poidamos atraer a novos alumnos a estas clases de gaita. Claro, claro, porque a participación da xente nova e a colaboración sempre beneficiosa precisamente para que a asociación teña máis pulo, máis fervenza, digamos. E seguides facendo celebracións tradicionais galegas, como por exemplo a sardiñada, a castañada, castañada que digamos o magosto, non? E outras moitas celebracións como la coadas e cousas dese tipo, non? Mira, ahora temos concretamente tamén para 23 de xaneiro temos o cocido, que xa é unha festa que se fai de moitos anos e que os socios esperan. Despois temos a sardiñada, que é a conclusión do facemos un campeonato de tute brisca, e entonces na festa das sardiñas fai xa entrega dos trofeos, que esta festa asisten pois prácticamente concejales de todos os grupos políticos, das casas rurales de Sabadell, andaluces, os murcianos, de todo o centro aragonés, es decir, de outras entidades tamén galegas. Despois vamos a para as letras galegas, que faremos unha conferencia. Tamén temos un acto pendiente de Furafollas, que tamén quere vir a toda unha pequena representación de teatro, teniéndonos que completar as datas. Despois temos a festa de Santiago en julio. Ajá. En fin, es un montón de actos, un montón de actos de actividades. Que non parades, exactamente. E entón, que saiban todos os nosos ointes que ademais poden, sin que sexa festa, poden ir precisamente ao local social que ten, que sigue tendo ese lugar onde se pode degustar casi todos os produtos de calidad de Galicia, non? Efectivamente, é un lugar social que está aberto para todo o público. Ahora en este momento estamos pendiente de alquilarlo, pero abres igual, porque temos dos membros da xunta directiva, o tesoreiro, o Javier, Manolo Blanco, que é de cultura, que son sufridores de cada día, de 9:30 a 12:00, abren, e para as tardes tamén. Estou tendo ainda que non está alquilado, pero o bar abre igual, e fanse comidas e todo. Claro, claro. Bueno, pois que... Eso, o que nos queríamos era felicitarte, porque en realidad, felicitarvos, porque en realidad o Centro Galego Nos de Sabadell sempre ten moitísimas actividades que realizar, e que realiza, ademais, con selo galego, é dicir, agabarse precisamente dos galegos, e ao mesmo tempo, pois, eso, pois, poñer en valor todos os traballos que últimamente estades preparando para que todos os que son galegos e non galegos poidan disfrutar da nosa cultura, entre comillas, non? Efectivamente, nos, claro, aquí todo isto fanse moitas cosas, lo que nos gustaría tamén, como xa ben dixemos antes, era un pouco un gran acto central para todos os galegos en Cataluña, como había fai moitos anos, que, home, axudaba de alguna maneira tamén ainda darnos máis prestigio do que xa temos a todos. Sí, claro. Claro, claro, que ese prestixio aumenta a medida que a cantidade de, non somente de información, sino a cantidade de actividades se centralizan para que todo o mundo teña máis posibilidades de achegarse, non? Efectivamente. Eu outro día máis vino o secretario xeral, o Antonio Rodríguez, pero con unha visión moi clara, non? De hacer o que ten todo a colectividade galega, e a máis vinos desde a Xunta pois con ganas de apoyar algún tipo deste acto, que sí que, bueno, que é moi importante para todos os galegos en Cataluña. Entonces, según teño entendido, ou tal como me estás dicindo, pues a Secretaría Xeral está moi implicada, ou polo menos está receptiva con respecto a algunha actividade ou algunha cousa que se vai a facer pois dos emigrantes en Cataluña, non? Eu, a ver, é unha percepción personal miña, pero eu creo, eu vinde que Antonio que tiña pois ganas de apostar por un acto, que vino pois con ganas e con ilusión. E a Xunta, pois, bueno, sabemos que colabora, e incluso con cuestión económica, sempre colabora, pero tamén pode colaborar un pouquinho máis, non? Bueno. Non son todo, pero axuda bastante. Bueno. Bueno, quero dicir, as colaboracións, entre comillas, ou por lo menos subvencións que facía a Xunta de Galicia están, bueno, pechadas ou non están á altura do que deberían estar, pero que en realidade, bueno, pois si teñen boa intención dende a Secretaría Xeral, pois a mellor un acto importante para todos os emigrantes galegos en Cataluña pódese conseguir para que se sea medianamente financiado, non? Entre que sí, o que pasa, claro, teníamos que aquí, pois, ir un pouco máis da máu de todos, colaborar e apostar por este arte. Claro, claro. Bueno, pois entonces xa seguiremos contactando contigo para que nos informes de posibles novidades, non? Posto que, en realidade, pois eso, que fai falta é que os galegos teñan información para poder participar en eses actos que estades preparando ou que estades previsto realizar, non? Efectivamente. Vale, pois agradecemosche moitísimo, Manuel, que bueno, cada vez que falamos contigo sempre nos atendes moi amablemente. Bueno, pois que siga tendo éxito o Centro Galego Nos. Gracias a vos, porque nos axudades a difundir sempre todas as nosas actividades de unha maneira, pois, amable. Moi ben. Facemos o que podemos. Moitos éxitos, Manuel. Gracias. Hasta outro momento. Hasta logo. Vamos a poñer, continuar con máis música para ir adubiando, continuar adubiando as nosas charlas, que algunhas veces fanse pesadas, pero bueno, a música axúdanos a seguir. Pero de momento hasta agora foron moi fortíferas. Claro que sí, vamos alá. rico, traimo equipa para casa, ao meu corazón ferido, ao meu corazón ferido. Cando paso a túa porta en a fiesta, no